وقت خیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون، خدایی که توی ماه مبارک رمضان همه بنده های خوبش رو به یه مهمونی بزرگ و باشکوه دعوت کرده، حتی شما کوچولوهای گل و عزیز رو. سلام بچه، شبتون بخیر. شروع ماه مبارک رمضان رو به همه شما دوستای عزیزم، شما کوچولوهای قشنگم تبریک میگم. بگیم ببینم، آماده این قصه امشب رو براتون تعریف بکنم؟ بله، خیلی خوب، بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست روزه مریم کوچولو. ماه رمضان بود، همه مردم روزه داشتن، همه داشتن خدای مهربون رو عبادت میکردن، بیشتر از همیشه. مثلا بیشتر نماز میخوندن، بیشتر قرآن میخوندن، بیشتر دعا میکردن. عبادت کردن تو ماه رمضان خیلی ثواب داره، چند برابر ماهای دیگه. مثلا اگه کسی تو این ماهی آیه از قرآن رو بخونه، انگار تمام قرآن رو خونده و خداوند به همون اندازه بهش پاداش میده. مریم کوچولو هم مثل همه آدما دلش میخواست خدای مهربون رو بیشتر عبادت کنه. اون با خودش فکر کرد که چجوری این کار رو انجام بده. تصمیم گرفت وقتی که سحر شد مثل بقیه بیدار بشه، سحری بخوره، نماز بخونه. از مامانش خواست که بیدارش کنه. وقتی که سحر شد و مادر برای خوردن سحری بقیه رو بیدار کرد، مریم کوچولو رو هم بیدار کرد. اونم بچه ها مثل بقیه بیدار شد، دست روش شست و کنار سفره سحری نشست. بعد خواهش کرد که مامانش بهش نماز خوندن رو یاد بده. مادر گفت بهترین کار برای یاد گرفتن نماز اینی که کنار من باشی، منم بلند بلند میخونم که بتونی تکرار بکنی. بعد از چند روز خودت خوندن نماز رو یاد میگیری، میتونی تنهایی نماز بخونی. مریم خیلی خوشحال بود که داشت عبادت خدای بزرگ و مهربون رو یاد میگرفت. مامانش هم خیلی خوشحال بود که دختری به این خوبی داره، گلای قشنگم. همه خانواده وضو گرفتن و آماده شدن. وقتی صدای الله اکبر اذان از رادیو پخش شد، همه کنار هم ایستادن و نماز خوندن. بعد دوباره به رخت خواب رفتن که بخوابن. مریم کوچولو صبح که از خواب بیدار شد روزه داشت، واسه همینم صبحانه نخورد، مشغول بازی با عروسکش شد. یواش یواش خورشید خانم داشت به وسط آسمون میرسید و وقت اذان ظهر بود. مادر به مریم گفت بیا دوتایی با هم نماز بخونیم. مریم هم با خوشحالی وضو گرفت و چادر گلگلی و خوشگلشو سرش کرد و وقتی نماز خوندنش تموم شد، مامان به آشپزخونه رفت و برای دختر کوچولوش ناهار آماده کرد. مریم گفت من روزه دارم مادر جون، نباید ناهار بخورم، درست مثل شما و پدر. باید تا موقعی که خورشید خانم غروب میکنه منتظر بمونم، مگه روزه اینجوری نیست؟ مادر گفت عزیزم، این روزه روزه ما آدم بزرگاست، شما کوچولوها نمیتونین مثل آدم بزرگا گرسنه بمونین، واسه همینم روزتون فرق میکنه. شما سحری که خوردین دیگه تا ناهار چیزی نمیخورین، ناهار میخورین تا افطار. مریم کوچولو گفت یعنی ثواب این روزه مثل روزه بزرگتراست؟ مادر گفت تازه ممکنه بیشترم باشه عزیز دلم، آخه هنوز روزه گرفتن به شما واجب نشده. خب دیگه بریم توی آشپزخونه تا ناهارت سرد نشده. مریم خندید و همراه مادر رفت تو آشپزخونه و غذاشو به تنهایی خورد تا اینکه موقع افطار رسید. پدر اومد و با مادر همراه دختر گل نشستن کنار سفره افطار. بله، نون و پنیر و سبزی خوردن و استکان چای و یک کاسه آش رشته هم سر سفره بود. تازه یکی از همسایه ها حلوای نظری هم آورده بود. مریم همه این غذاها رو دوست داشت. بعد از چند دقیقه صدای الله اکبر از گلدسته مسجد شنیده شد. خوب عزیزای من، اگه نماز میخونین، اگه روزه کله گنجشکی میگیرین، اگه دعا میکنین، یادتون نره همه رو دعا بکنین بچه ها. همه بیماران رو دعا بکنین، کوچولوهایی که هم سن و سال شما هستن و یک کوچولو بیمار احوالن، از خدا بخواین که اونا هرچی زودتر حال روزشون خوب باشه. اگه دوست داشتین من رو هم دعا بکنین. قربون دعا کردنتون برم، دستای گلتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.